Julen er, hvad julen er, den er fuld af pølse og juletræer. Vi trokker rundt i landet med dem. Trokker juletræer og pølse til hele verden med lidt følelse, fordi at de skal have pølse og træ. De skal have noget kæp. De skal have noget kæp. Men det skal vi næp. Så vi giver dem al vores kæm. Hey buddy, er der en Roger på min kanal? Roger over and out. Er det Uffe Ellemann, jeg snakker med? Ja, Roger over and out. Ja, julen er, hvad julen er. Vi har juler, masser af juletræer. Vi trokker dem helt fra Fyn og ind til byen. Vi gør børnene så glade. Gør deres mor og far flade, fordi de køber juletræer til overpris. Åh ja, det er en overpris, fordi jeg er overgris. Sådan kan det gå, når man trokker træer.